نور مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان څلګشتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. څلور شپېته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو سورت دی چې موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په دې کې موږ روښانه روښانه لارښوونې نازلې کړي دي. ښایي چې تاسو درس واخلئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زناکار خزا و زناکار نارینه لدوارو نا هر یو سل دوری ووهی او پر دوی بانی در رسوی احساس دیده الله دی دین پا باپ تاسی که نرا پاریگی که تاسی پر الله تعالی او در آخرت پا ورات باندی ایمان لری او هغه ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یو ډله موجوده وي. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار د نکاح نه کوي مگر له زناکار سره یا له مشرک سره او له زناکار سره د نکاح نه کوي مگر زناکار یا مشرک او دا حرام کړای شوی ده پر مؤمنانو. والذین یظلمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِحُونَ. او څوک چې په پاکلمونو ښځو باندې تور ولګوي بیا د خپل تور د ثبوت په خاطر څلور شاهدان تیر نه کړي هغوی اتیا دوری ووهي او د هغوی شاهدي هېڅکله مه منئ او هغوی په خپله فاسقان دي. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پرته له هغه خلکو څخه چې له دې حرکت نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله روم مرو د هغو په حق کې بخونکی او رحم لرونکی دی. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. او کوم کسان چې په خپلو میرمنو باندې تور لګوي او له هغو سره په خپله د هغو له خپل ځان نه پرته بل کوم شاهد نه وي نو له هغو نه د یو تن شاهدي دا وي چې هغه څلور ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې ریښتونی دی. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او پنځم ځل ووایي چې پر هغه باندې د الله لعنت وي که هغه په خپل تور ویلو کې دروغجن وي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. او لخدنا د سزا مخنیوی په دې ډول سره کېدای شي چې هغه څلور ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي ووهي چې دغه سړی یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې دروغجن دی او په پنځم ځل کې ووایي چې پر هغې باندې د الله غضب وي که هغه یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې ریښتونی وي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم که پر تاسو خلکو د الله فضل او د هغه رحم نه وای او دا خبره نه وای چې الله خورا ښه پام لرونکی او د حکمت خاوند دی نو پر میرمنو باندې د تور ویلو موضوع به تاسو په لوی کړکیچ کې غورځولی وي. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم کومه کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسې له منځ څخه یوه ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب شر مه ګڼئ، بلکې دا هم ستاسې لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه هموغومره ګناه راغونډه کړې ده، او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله د هغه لپاره خو لوی عذاب دی. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين په کوم وخت کې چې تاسو هغه اورېدلي وو په همغه وخت کې مؤمنانو نارینه وو او مؤمنو ښځو خود په خپله ولې ښه ګمانو نه کړ او وی نه ویل چې دا ښکاره بهتان دی. لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هغوی د خپل تور د اثبات لپاره څلور شاهدان ولې رانه وستل؟ اوس چې هغوی شاهدان نه راولي د الله په نزد هم هغوی دروغجن دي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم که پر تاسو باندې په دنیا او آخرت کې د الله فضل او رحم او مهرباني نه وای نو په کومو خبرو کې چې تاسو غورځېدلي وئ د هغو په مجازات کې به لوی عذاب درته رسېدلی. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لبزير شيء فهو وقت كي تأسي تنگ سخت غلطي كولا شكرا استاسي ليوي جبنا بل جب دغ دروغ پر لبسي نقل كول او تاسي پخپلو خلوص را هغا تسي ويل چه ده هغا پا باب تاسي تسي علم ندلو تاسي دا يو عادي خبره گنلا پا داسي حال كي دا دا الله پا نزد دير لويا خبره و. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولی تاسی دی پا اوریدلو سره و نویل چه لمون سره دغس خبره لخلی چخراوی استل نخایی سبحان الله دا اخو یولوی بوحتان ده. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين الله تاسی ته نصیحت کوي چې په آینده کې هیڅ کله داسې حرکت و نه کړئ که تاسی مؤمنان یې. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله تاسی ته روخان روخان هدایات درکوي او هغه پوه او حکمت لرونکی ده. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خوره کړي هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم که پر تاسې باندې د الله مهرباني او د هغه رحم او کرم نه وای او دا خبره نه وای چې الله ډېر زیات مهربان رحم لرونکی دی نو دغه شی به چې اوس ستاسې په منځ کې خور کړی شوی و ډېرې ناوړې نتیجې به یې منځته راوړي وي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم اے مؤمنانو د شیطان پر نقش قدم یعنی پلو مزی هر څوک چې په هغه پسې لاړ شي نو هغه خو به هغه ته د فحشا او بدی امر وکړي که پر تاسې باندې د الله مهرباني او رحم او کرم نه وای نو له تاسې څخه هیڅ یو نشو تزکیه کېدی او د الله چې هر چا ته خوښه شي تزکیه کوي او الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی د النور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان څلیرویشتمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده څلور شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوویشتم آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم لتاسنا چكم كسان دمالي واسع قدرات خواندان دي وغوی دې دې خبرې قسم نکوي چې لخپلو خپلوانو مسکینانو د خدای د لارې مهاجرینو سره مرسته ونکړي وغوی باید معاف کړای شي او ورڅخه تیرېدنه وشي آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي او د الله صفت دا دی چې هغه بخښونکی مهربان دی إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كم كسان چه پر پاکلمن و ناخبر مؤمن و خد بانده تورون تفی پر حقو بانده پر دنیا و آخرت کے لعنت و کرائشو او ده غول پر لوی عذاب ده يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وغوی ده هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغو خپلې ژبې او د هغو خپل لاسونه پښې به د هغو په کړو وړو شاهدي ووایي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فهغه ورځ به الله تعالی هغه بدله هغو ته بشپړه ورکړي چې هغوی مستحق دي او ورته څرګنده به شي چې یوازې الله حق دی د رښتیا او رښتیا ښوونکی الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ناپاکی خدی ده ناپاکو ناری نو لپار دیو ناپاک ناری نا ده ناپاکو خدو لپار پاکی خدی ده پاکو ناری نو لپار دیو پاک ناری نا ده پاکو خدو لپار ده دوی لمن لحو خبرو تخ پاکه ده چین جوڑه اون کیه غوطه کوی د دوی لپاره بخنه ده او خاروزی یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اے مؤمنانو لخپل کورونو څخه پرته نور کورونو ته تر هغه پورې مننه وزئ تر څو چې رضایت ترلاسه نه کړئ او پر کورنۍ باندې سلام وانچوئ. دا کړن لار ستاسې لپاره ډېره ښه ده، هیله ده چې تاسې به دې ته پاملرنه وکړئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. که هلته مو څوک نه میندل نو مننه وځئ تر څو چې تاسې ته اجازه ونشي، او که تاسې ته وویل شي چې بیرته وګرځئ نو بیرته لاړ شي. دا ستاسو لپاره ډیره پاکه کړنلاره ده، او تاسو چې څه کوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البته ستاسو لپاره په دې کې څه باک نشته چې داسې کورونو ته ننوځئ چې د چا د هستوګنې ځای نه وي، او په هغه کې ستاسو د ګټې یا کار څه شی وي. تاسو چې څه ښکاره کوئ او څه چې پټوئ په ټولو باندې الله خبر دی. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اي پیغمبر مؤمنان ناري نوت وای چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او د خپل شرم ځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنلاره ده، هغوی چې څه کوي الله پرې خبري. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. او اے پیغمبره، مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي، او د خپلو شرم ځایونو ساتنه وکړي، او خپله ځان جوړونه او سینګار دې نه ښکاره کوي پرته له هغه چې په خپله څرګند شي، او پر خپلو سینو دې د خپلو پوړونو پلونه واچوي. هغوی د خپله ځان جوړونه سینګار نه ښکاره کوي، مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړو پلرونه خپل زامن د میړونو زامن یعنی بونجیان ورونه وریرونه خوریونه د خپل تبې ښځې یعنی مسلمانې خپل مملوک خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري، او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي، یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندۍ شوي، هغوی دې پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټ کړي سینګار خلکو ته معلومات وشي. اې مؤمنانو، تاسې ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ، هیله ده چه برای در پا برخش. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. لطاسنا چه کم کسان مجرد وی او ستاسل وینز و غلامان چه چه چوک نیکان وی ده هغو نکاحو کرده که هغوی بیوزلی وی نو الله با پخپل مهربانی سر هغوی شتمن کرده. الله خی پراختیارا وستون که او ده علم چیختنده. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او څوک چې د نکاح موقع ونمومي هغوی باید پاک لمنی غوره کړي تر دې پورې چې الله په خپلې پیرزوینې سره هغوی شتمن کړي. او ستاسې له غلامانو او ویندو څخه چې کوم کسان د یوازې ورکولو په بدل کې د آزادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړئ که تاسو ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته او هغو ته له هغه مال څخه ورکړئ چې الله تاسو ته درکړی دی او خپلې وینځې د خپلو دنیوي ګټو لپاره فاحشه توب ته مه اړباسئ کله چې هغوی په خپله د پاک لمنۍ ژوند تېرولو غواړي. او څوک چې هغوی اړباسي نو له دې اړویستنې څخه وروسته الله د هغو لپاره بخونکی مهربان دی. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ممتاز روحان روحان الارخون كي آياتنا درلي غلي او ممتاز تدهغم لتون ده عبرات وار مثالون هم راني كري دي چه لتاسنا پخواتير شوي او مونږ هغه نصیحتونه کړي دي چې متقیانو ته کی. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د آسمانونو او ځمکې نور دی. په کایناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقشه کې دیوه بله شوي وي. دیوه په یوه ښیښه کې وي. ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری او هغه ډیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوي وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي که اور ورته ونه رسیږي هم په دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا یعنی د زیاتېدو ټول عوامل راغون شوي وي. د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهوي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ده غدرنا خواتا لارمین دن کی په هغو کورونو کې موندل کیږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی. په هغو کې سهار او ماښام داسې خلک د هغه پاکي بیانوي چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه د لمانځه له ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي. هغوی له هغې ورځې څخه ویریږي چې په هغې کې به د زړونو د اوړېدلو راوړېدلو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپلې لورینې سره سر لوړې کړي. الله به حسابه ورکړه کوي هغه چاته چې خوښې شي. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول د هغو د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته کې سراب ځلیدونکې شګې چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی و خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه میندل بلکې هلته الله موجود وموند چې هغه ته د هغه پوره بشپړ حساب ورکړ او الله ژر حساب اخیستونکی دی. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من. یا خود هغه مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې تیاره چې د پاسه یو څپه خوره شوې ده، د هغې د پاسه یو بله څپه او د هغې د پاسه وریز په تیاره باندې تیاره مسلطه ده. که انسان خپل لاس وباسي نو هغه هم نشي لیدلی. چاته چې الله رڼا ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ایت نوینی چې په پاکی سره الله ستای ټول هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي او هغه لوتونکي چې په وزرونو غوړولو سره الوزي هر یو د خپل مانزه او سنا ستاینې کړن لار پیژني او دوی ټول چې څه کوي الله ورڅخه خبریږي. د النور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان څلیرویشتمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. څلور شپېته مبارک آیاتونه لري. تلاوات او پختو ترجمه یې لدو څلوېښتم آیت څخه اوري. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې د الله لپاره ده او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار آیت نوینی چې الله ورز ورو ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې په راغونډولو سره یوه درنده وریز تشکیلوي بیا ته ویني چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راڅڅېږي او هغه له آسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغې کې هسک ولاړ دي ګلۍ وروي نو چاته یې چې خوښه شي په هغې سره زیان اړوي او چاته یې چې خوښه شي له هغې نه یې ژغوري د هغې د برق برېښنا سترګې برېښوي يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أمغاش بي ورزي عروي رعروي بدي كده استرغور يعني ده بسيرة خاوان ده أنو لبار يو درس ده والله خلق كل دابة من ماء من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير او الله هر ساکک لیو دول اوبوت سخا شتکر یعنی پیدا کر نو څوک په ګیره خوېږي څوک په دوه پخو او څوک په څلورو پخو باندې تکوي د هغه چې څه خوښه وي پیدا کوي هغه د هر څه وس لري لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم موږ روښانه روښانه حقیقت ښوونکي آیتونه نازل کړي دي وړاندې د سمې سیخې لارې لوري ته لارښوونه چې د الله چاته خوښه شي کوي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين دوی وایي چې موږ پر الله او پیغمبر باندې ایمان راوړای دی او موږ اطاعت منلای دی خو له دې نه وروسته له دوی څخه یوه ډله له اطاعت نه مخ اړوي دغسې خلک هېڅکله مؤمنان نه دي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون کله چې د الله او د پیغمبر لوري ته بلل کېږي تر څو چې پیغمبر د دوی خپل منځي دعوا فیصله کړي نو له دوی نه یوه ډله په څنګ کېږي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون اې د دوی په زړونو کې د منافقت نه روغي ده یا په شک کې لوېدلي دي یا هغوی له دې څخه ویریږي چې الله او د هغه پیغمبر به پر هغو ظلم وکړي اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبل شي تر څو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي نو هغوی وایي چې موږ واوري د لاو مو منله هم دا راز خلق د بری او نجات من دن کی دی ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون او هماغه کسان بریالی دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه وویریږي او د هغه له نافرمانۍ څخه ډډه وکړي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون داغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې کته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووزي دوی ته وایي قسم مکوي ستاسو د امر منن حال څرګند دی ستاسو له کړو وړو څخه الله نا خبر نه دی قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعد الله ده امر منونك يو ده پیغمبر ده فرمان تابعو سي وكتاسي مخواروي نو خو په هیګی چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورلغاړي شوه ده د هغې مسؤل هغه ده او پر تاسو چې د کومې فریضې پیټه یې خودل شوه ده د هغې مسؤل تاسو یې که د هغې اطاعت وکړئ نو په خپله به سمه لار ومومئ که نه نو د پیغمبر مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي یعنې ابلاغ یې کړي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله لتاسې نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګان وګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي وو د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی ده او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن بدل کړي هغوی دې زما بندګي کوي او له ما سره دې څوک نه شریکوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لمنز قائم کړئ زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ هیله ده چې پر تاسو رحم وکړای شي لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلطه انګېرنه کې مه اوسئ چې هغوی به په ځمکه کې الله بې وسي کړي د هغو هستوګنځای دوزخ دی او هغه ډېر ناکاره هستوګنځای دی يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم اے مؤمنانو لازم ده چې ستاسو غلامان او ستاسو هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سنت نه دي رسیدلي په دریو وختونو کې د اجازه په اخیستلو سره تاسو ته راځي د سهار لمانځنه مخکې او غرمه چې کله تاسو جامع باسي او د ماسخوتن لمانځنه وروسته دا درې وختونه ستاسو لپاره د ستر وختونه دي له دغو پرته که هغوی به اجازه راشي نو نه پر تاسو څه ګناه شته نه پر هغو ستاسی او بلت بیا بیا را تگوی و دی دول الله ستاسی لپار دخپل و ویناو ترگند کنه کوی او هغد پوه او حکمت سیختن ده و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. او کله چې تاسو ماشومان د پوهې سنتر ورسیږي نو باید همغه چې د اجازه په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. او کوم خزو باندې چې ځواني تیر نه استي وی یعنی د لوړ عمر خاوندانی د نکاح لمن نه وی که هغوی خپل پړونه کیږي نو پر هغو څه وبال نشته په دې شرط چې د ډول او سینګار څرګندونکي نه وي سره له دې که هغوی هم پتمني غوره کړي نو د هغو په حق کې ښه ده. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هیڅ باک نشته که کوم ړوند یا ګوډ یا ناروغ د چا له کور نه خواړه وخوري او نو پر تاسې په دې کې څه باک شته چې له خپلو کورونو څخه خوراک وکړئ یا د خپل پلار نیکه له کورونو څخه یا د خپلې مور او نیا له کورونو څخه یا د خپلو ورونو له کورونو څخه یا د خپلو خویندو له کورونو څخه یا د خپلو ترونو له کورونو یا د خپلو تریندو له کورونو یا د خپلو ماماګانو له کورونو یا د خپلو ټوړیو له کورونو څخه یا له هغو کورونو څخه چې د هغو کلیګانې ستاسې په لاس کې وي یا د خپلو دوستانو له کورونو څخه د دې هم څه باک نشته چې تاسې په ګډه سره یو ځای خواړه وخورئ یا بیل بیل. البته کله چې کورونو ته ننوځئ نو خپلو کسانو ته سلام اچوئ. د خیر دعا د الله له لوري ټاکل شوې ډېره برکتناکه او پاکه سوتره. په دغه ډول الله تعالی تاسې ته آیاتونه بیانوي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ریښتونی مؤمنان هم غدي چې الله او د هغه پیغمبر د زړه له کومې ومني او کله چې د کومې ټولنیزې چارې په وخت کې له پیغمبر سره وینو له هغه څخه له اجازې اخیستلو پرته دې نه ځي. کوم کسان چې له تا نه اجازه غواړي هغوی د الله او د پیغمبر منونکي دي. نو کله چې هغوی د خپل کوم کار دپاره اجازه وغواړي نو چاته چې دې خوښه شي اجازه ورکړه او د دغسې خلکو په حق کې له الله نه د بښنې غوښتنه وکړه. الله فباوري توغ بخنك يا خورا مهربان ده. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے مسلمانانو په خپل منځ کې د پیغمبر بلل کستا سي خپل منځو کې دی او بل بلني غونډي مګني الله پتا سي کې هغه خلک خو پیژني چې او بل ته ځانونه پناه کوي او غلي غونډي په پټه وځي د پیغمبر له حکم څخه سرغړون کې باید وویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا درناک عذاب پرې رانشي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خبردار وسي پاسمانونا وزمكك چهرت سديد الله دي تاسي چه پاهر تقلار ياس الله وربان دي پوهي کومه ورځ چې خلک د هغه لوري ته ور وګرځول شي هغه به هغه ته وروخی چې هغه یې څکړی راغلی دی هغه په هر څه عالم دی.